Katalizator sportowy. Wygrywamy, zaczyna się w. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś piątek, 5 maja jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Będą wnioski 5 państw do Komisji Europejskiej o zwiększenie pomocy dla rolników w związku z importem ukraińskiego zboża. Dodatkowych 5 miliardów złotych pomocy publicznej dla polskich kopalń zatwierdziła Komisja Europejska. Sprawa gróźb, które otrzymuje poseł PiS Paweł Lisiecki, jest wyjaśniana przez służby. 5 państw graniczących z Ukrainą wystąpi do Komisji Europejskiej o zwiększenie pomocy dla rolników w związku z sytuacją na rynku po imporcie ukraińskich towarów rolnych. Poinformował o tym po spotkaniu ministrów rolnictwa Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii minister Robert Telus. Wystąpimy jako 5 krajów do Komisji Europejskiej o to, aby, jak i było obiecane, przedłużyć działanie tego rozporządzenia po 5 czerwca. To rozporządzenie jest zapisane do 5 czerwca, ale mamy obiecane już przez pana komisarza, że wejdzie również po 5 czerwca. Minister Telus podkreślił, że apel do Komisji będzie dotyczył przyznania pomocy z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ponieważ pieniądze z Funduszu Kryzysowego Wspólnej Polityki Rolnej zostały już w całości wyczerpane. Komisja Europejska zatwierdziła dodatkowych 5 miliardów złotych pomocy publicznej dla polskich kopalń. Chodzi o zmiany w programie wspierającym zamykanie nierentownych zakładów. To kolejna zmiana w programie, który Komisja zaakceptowała jesienią 2016 roku. Najpierw został on zmieniony w lutym 2018, później w lipcu 2019 i miał wygasnąć wraz z końcem tego roku. Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie programu do końca 2027 roku. Został on także zwiększony o 5 miliardów złotych, by pokryć nadzwyczajne koszty. Ponadto zostały nim objęte dwie dodatkowe kopalnie, Ruch Jastrzębie 3 i Ruch Pokój 2. Komisja oceniła, że zmieniony program jest nadal konieczny i właściwy do wspierania procesu zamykania kopalń, które zaprzestały działalności. W ramach programu jest udzielane wsparcie finansowe pracownikom, którzy stracili lub stracą pracę. Przewidziana jest również pomoc w zabezpieczaniu szybów kopalnianych i likwidacji infrastruktury kopalnianej, w naprawianiu szkód środowiskowych spowodowanych wydobyciem, a także w rekultywacji gruntów po zamknięciu kopalń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Służby wyjaśniają sprawę gróźb, które otrzymuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. W Polskim Radiu 24 polityk poinformował, że w ciągu ostatniego roku otrzymywał maile z groźbami pod adresem jego i jego rodziny. Ostatnia z wiadomości została nadesłana wczoraj. To jest już kilkanaście maili, które zaczynały się od informacji o podłożeniu np. wąglika w biurze, użycia ostrego narzędzia, tego co się stanie z moją rodziną. Też wiem, że inni posłowie też otrzymywali tego typu groźby. Z ustaleń, które poczyna policja, służby specjalne, pewnie uda się tego człowieka wreszcie zidentyfikować. Autor gruźb we wczorajszej wiadomości napisał, że za pomoc dla Ukraińców parlamentarzysta już dawno powinien zginąć, ale dostał szansę. E-mail zawiera szereg błędów ortograficznych, sugerujących, że autorem jest osoba przyzwyczajona do transkrypcji cyrylicy według angielskiej ortografii. Nadawca podpisuje się w imieniu autonomicznej organizacji terrorystycznej Lolifox. Lolifox to nazwa kontrowersyjnego forum internetowego kojarzonego z rosyjską agenturą, które w 2020 roku zniknęło z otwartego internetu. Budowa Muzeum Historii Polski wchodzi w ostatni etap wykończeniowy. Budynek powstający na Cytadeli Warszawskiej zostanie otwarty wraz z wystawą czasową we wrześniu. To największa polska inwestycja w kulturę, zaznaczał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Historia to są kolejne warstwy, kolejne pokolenia, które budują naszą tożsamość, walczą o suwerenność. To są także pewne przełomy historyczne. To wszystko ma być widoczne na tej wspaniałej elewacji. W całym budynku 800 pomieszczeń, więc to jest muzeum, które spełnia wymogi XXI wieku. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro powiedział, że to niezwykle ważny moment. Dla nas to jest niesłychanie wzruszający moment, bo nareszcie będziemy muzeum, które będzie mogło zaprosić swoje podwoje zwiedzających, które będzie miało znakomite możliwości do realizacji wystaw czasowych, do realizacji projektów konferencyjnych, projektów naukowych, projektów edukacyjnych. No i wreszcie będziemy również mogli zaprosić za kilkanaście miesięcy na otwarcie wystawy stałej. Oprócz przestrzeni wystawowych w muzeum znajdą się sale edukacyjne i warsztatowe, audytoryjne, projekcyjne, a także gastronomiczne. gastronomia, pracownie konserwatorskie, magazyny muzealiów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pogodnie, ale nie wszędzie od zachodu kraju będzie się chmurzyć i padać, najmocniej na Pomorzu Zachodnim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach na terenie całego województwa podlaskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocą lokalnie na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Poza tym od minus 3 na Suwalszczyźnie, około plus 3 w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Lubelszczyznę do 8 stopni na Dolnym Śląsku. A jutro na zachodzie kraju pochmurno, w pozostałych regionach jeszcze słonecznie, no ale jeszcze, bo od zachodu na wschód będzie się chmurzyć i padać, najmocniej na południu i zachodzie, na krańcach południowych możliwe burze. A wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę wschodni i północno-wschodni. Jutro od 7 stopni na ziemi lubuskiej, około 13 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Pointing at me, I wanna spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing to do is good enough for you. Cat named Easter, he says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing to do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day piątek. Tak, tak, 5 maja. Zdaje się, że to już kolejny piątek w tym tygodniu. 125 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed piątą, zajdzie po 20, a dzień potrwa nieco ponad 15 godzin. Dziś Dzień Europy, święto państw europejskich, obchodzone 5 lub 9 maja. Przypomnę, że w krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie właśnie tego Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach Unii Europejskiej oczywiście obchodzi się go oficjalnie 9 maja. Dziś także Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych, Międzynarodowy Dzień Położnej i Światowy Dzień Higieny Rąk. Tak sobie myślałem, że chyba przez 365 dni w roku i to kilka razy dziennie to świętujemy, ale pewnie trzeba jeszcze o tym przypominać. Maj bogaty sieje kwiaty, przypomina mądrość ludowa, a my jeszcze jedno przypomnienie skierujmy do dziś świętujących. Imieniny dziś Ireny, Hilarego, Teodora i Waldemara. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 11 minut po 15. A telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę. W dojmującą ciszę. W audycji popołudniowej, o czym dziś będziemy mówić po wczorajszym polskim, dziś za maturzystami język angielski. Jak było? No daj spokój. No, I am. No wiem, I am. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Ale maturzyści po egzaminie z angielskiego mówią, że był łatwy i przyjemny. O tym za chwilę. Jak było? No właśnie, jak wczoraj, tak dziś też pytam maturzystów. Podobno stres jest, ale przed poniedziałkową matematyką. No jak to jest? 2 2 i 7 3. Projekt ustawy o ochronie dzieci i wspieraniu rodziców nabiera konkretnego kształtu. Co zawierają przepisy? Nasza inicjatywa i nasz projekt powstał, aby wzmocnić rolę rodziców w szkole, żeby to rodzice dzieci mieli to ostatnie zdanie, czy te dzieci mają te treści przyswajać w szkole, czy nie. Czego dotyczy projekt i jakie są jego główne założenia, o tym w dzisiejszej audycji już za godzinę. W nocy doszło do kolejnej strzelaniny w Serbii. 8 osób zginęło, 13 zostało rannych we wsi Dubona, 60 km na południe od Belgradu. To straszne. Zginęli głównie młodzi ludzie. Wśród nich nasz miejscowy policjant Milan, który był po służbie, ale próbował zatrzymać napastnika. Miał zaledwie 25 lat. Tyle samo, co moja córka. Zabito jej koleżankę z ławki od przedszkola po liceum. Tymczasem serbska policja poinformowała, że aresztowano sprawcę strzelaniny. Przypomnijmy, że to kolejna tragiczna w skutkach strzelanina w Serbii w ostatnich dniach. Więcej o tej tragedii po godzinie 17. To obraz wyjątkowej nieodpowiedzialności człowieka. Krokodyla nilowego znaleziono w przybudówce do garażu na jednym z osiedli w Sosnowcu. Początkowo właściciel wołał do niego Herman, natomiast pan generalnie wiceprezydent nadał mu nowe imię i ma na imię Ankalagon. Teraz zwierzę trafiło na kwarantannę do starego zoo w Poznaniu. O tym dziś też będziemy mówić. Nie zapłacił za bilet i mandat, więc sąd wystawił za nim list gończy. Do takiej nietypowej sytuacji doszło w Krakowie, ale to nie jedyne tego rodzaju zdarzenie. To są przykłady takich wykroczeń, jak na przykład naruszenie w ruchu drogowym czy spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, no ale też przejazd komunikacją bez biletu, dwa takie przypadki. Jak argumentował sąd, list gończy motywuje sprawców do zgłoszenia się i uregulowania zapłaty. O tym, co nam grozi za z pozoru niewinne wykroczenie, opowiemy dziś w audycji popołudniowej już za niecałą godzinę. Ponadto u nas informacje sportowe, ekonomiczne, na bieżąco ostrzeżenia drogowe, no i muzyka. Mam nadzieję, akurat na piątkowe, majowe popołudnie. A swoją drogą, dla kogo z Państwa to dopiero końcówka długiej majówki? 2 2 i 7 3. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. I am. No wiem, I am. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I'm all I see. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Nie wiem, czy nie za późno ta powtórka z angielskiego, no ale próbujemy dalej. 21 minut po godzinie 15. Drugi dzień matur. Dzisiaj uczniowie mierzyli się właśnie z językami obcymi, głównie z angielskim. O 9 rozpoczął się egzamin z tego języka na poziomie podstawowym, a po południu test między innymi z niemieckiego czy francuskiego. Jak poszło abiturientom? Z maturzystami rozmawiał Bartosz Bielecki. Według maturzystów angielski to jeden z łatwiejszych egzaminów, choć niewykluczone, że jeszcze wczoraj niektóre rozmowy z rodzicami mogły wyglądać tak. Może powtórzymy na angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym należy do jednego z trzech, do którego przystąpić musi każdy zdający maturę. Aby go zdać, należy zdobyć co najmniej 30% punktów. Uczniowie musieli m.in. rozwiązać zadania ze słuchania ze zrozumieniem i napisać krótkie wypracowanie. Absolwenci czteroletniego liceum pisali egzamin w nowej formule. Słyszałam, że było proste. Jeśli chodzi o arkusz podstawowy, to na pewno jedną z takich znaczących zmian była liczba punktów. Kinga Nerlicka, nauczycielka języka angielskiego. Ponieważ w porównaniu z tak zwaną starą maturą można było zdobyć o 10 punktów więcej. Bardzo dobrze, bardzo łatwo był angielski. No, pod 90 myślę, że się uda. Za proste, za proste. Super, wszystko fajnie. Bardzo proste. Mail był w ostatnim zadaniu. Był o konkursie fotograficznym. Pierwsze słuchanie też było strasznie proste. Jedno tam było takie cięższe o ludziach z rządu Malezji chyba, którzy byli ubrani w stroje podwodne i jakąś tam odprawę podwodną zrobili, to było chyba najcięższe zadanie. Było opowiadanie o zamianie postaci, co jeszcze było. O różnych domach, jeżeli chodzi o słuchankę. Było też... Mail był o konkursie fotograficznym dla młodzieży. Wygrałeś konkurs fotograficzny dla młodzieży i opisz do swojego kolegi z Anglii, jakie było to zdjęcie, jak było i w ogóle... We wtorek maturzyści przystąpią do egzaminu na poziomie rozszerzonym, który również uległ zmianom. Poziom językowy jest teraz wyższy, a w arkuszu znalazło się więcej zadań otwartych. Zdecydowanie się ten poziom zwiększył. Tych zadań otwartych mamy więcej, więc przez to też się zwiększa trudność tej matury. Mimo to język angielski dalej należy do jednego z najpopularniejszych przedmiotów wybieranych na poziomie rozszerzonym. Angielski jest teraz tak rozpowszechnionym językiem, wszędzie mamy dostęp do tego angielskiego, czy poprzez najróżniejsze media, czy poprzez właśnie oglądanie filmów, seriali. Bardzo często już się spotykam z tym, że na przykład uczniowie mówią mi, że oni nie oglądają z polskimi napisami, już absolutnie z polskim lektorem, dubbingiem, tylko po angielsku w oryginale. Muzyka, której słuchają, no to też starają się jak najwięcej rozumieć z tego. Bo tutaj matura ma to do siebie, że niestety nie wystarczy być biegłym po angielsku, tylko trzeba też jednak znać te schematy. W przyszłym tygodniu uczniowie napiszą ostatnią maturę obowiązkową, czyli matematykę, oraz przystąpią do egzaminów ustnych. A maraton maturalny potrwa do 23 maja. Maturzyści po egzaminie z angielskiego mówią, że był łatwy i przyjemny. No proszę. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't wanna see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, yeah. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, 28 minut po godzinie 15. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, 2 2 i 7 3. Dla tej całej młodzieży, której tak na przykład nie poszło z angielskiego albo z polskiego wczoraj, mam taką piosenkę. Znów za rok matura. Ładne pocieszenie, naprawdę. Na razie trzymajmy się tego, że w poniedziałek matematyka. To w poniedziałek, a już za chwilę skrót serwisu wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a za chwilę najważniejsze informacje drogowe. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach teraz, Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek S7 i awaria samochodu ciężarowego między węzłami Gdynia Port i Gdynia Chważno. Mamy blokadę jednego pasa w stronę Łodzi. Na S11 z kolei utrudnienia koło Kępna z powodu robót drogowych. Tutaj zajęty jest prawy pas w stronę Poznania. Trzeba zwolnić do 90. Na S17 na odcinku z Warszawy do Lublina również utrudnienia, ale tu nie blokada. W tym przypadku blokada tylko częściowa, bo prawy pas zajęty w stronę Lublina po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery, konkretnie między Kołbielą a Garwolinem. 25, zupełnie nieprzejezdna, to między Bydgoszczą a Inowrocławiem, powodem protest rolników w miejscowości Jaksice. I jeszcze 58, Szczytno-Jedwabno, tam miało miejsce zderzenie motocykla z samochodem osobowym. Przejazd możliwy, ale tylko jednym pasem. Jak zwykle, prosimy o szczególną ostrożność, a kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Siergiejowi Andrejewowi przekazano notę protestacyjną dotyczącą wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej Pawła Astachowa, nawołującego do zabójstwa ambasadora Polski w Moskwie. Strona polska wyraziła stanowczy protest dotyczący zaistniałej sytuacji oraz oczekiwanie natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego i niezwłocznego ukarania sprawcy, napisał rzecznik resortu dyplomacji. Zwiększeniem możliwości produkcji amunicji w Polsce zajmował się na dzisiejszym posiedzeniu zespół programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Rozmową przewodniczył premier Mateusz Morawiecki. Spotkania będą odbywały się regularnie, zapowiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller. Pod koniec marca rząd przyjął program rozbudowy i dywersyfikacji zaplecza przemysłowego oraz zwiększenia zapasów amunicji wielokalibrowej. Dzisiaj rozmawiano o realizacji tych założeń. Rosyjskie okręty wojenne są wycofywane z Krymu w obawie przed ukraińskimi rakietami. Informują o tym ukraińskie media, powołując się na wywiad wojskowy. Okręty floty czarnomorskiej wycofywane są z Sewastopola z powrotem do Rosji na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. W ostatnim czasie nasiliły się ataki strony ukraińskiej w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu. Ostatni raz Rosja wycofywała swoje okręty z portu na Półwyspie w 1941 roku podczas oblężenia Sewastopola. To był serwis Trójki. Kolejne wiadomości już za 28 minut o 16:00 i teraz serwis sportowy. Kask, kij, ochraniacze, łyżwy na boku. Krzysztof Łodziewski. Dzień dobry. Nasi hokeiści po ponad dwóch dekadach powinni zaraz wrócić do światowej elity. W ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A prowadzą z Rumunią 4-2 na 2 minuty przed końcem meczu i zaraz powinni postawić kropkę na T. To zwycięstwo zapewniłoby im minimum drugie miejsce na turnieju w Nottingham, premiowane awansem do rzeczonej elity. Reprezentacja Polski poprzednio grała na tym poziomie 21 lat temu. Zaraz będziemy naszym hokeistom gratulować. Podejrzewam, że jeszcze przed zakończeniem serwisu sportowego. W kraju dziś dwa pierwsze mecze 31. kolejki w PKO Ekstraklasie, piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Jagiellonia w Białymstoku spotka się z grającym z nożem na gardle Śląskiem Wrocław. Goście na miejscu spadkowym i siłą rzeczy muszą grać o pełną pulę. Nikt nie zdaje sobie z tego lepiej sprawy niż trener Śląska Jacek Magiera. Oczywiście jesteśmy świadomi powagi sytuacji. Zawodnicy też są świadomi tego. Najistotniejsze jest to, aby zacząć punktować. Bez zdobyczy punktowej nie poprawimy swojej sytuacji w tabeli. Dobra analiza, poprawienie tego, co należy zrobić. Dodatkowo skuteczność działań zarówno w ataku, jak i w obronie i wyjście na mecz z odwagą w Białymstoku. Mówił Jacek Magiera. Spotkanie w Białymstoku o 18:00. W drugim dzisiejszym meczu Górnik po trzech zwycięstwach z rzędu zagra w Zabrzu z mającą ciągle pucharowe aspiracje Wartą Poznań. Tu początek meczu o 20:30. O tej samej godzinie pierwszy gwizdek sędziego w Łodzi w meczu dwóch uznanych marek na zapleczu Ekstraklasy. ŁKS, lider Fortuna pierwszej ligi, zmierzy się z trzecią w tabeli Wisłą Kraków. Co w tenisie? Czekamy na jutrzejsze finałowe spotkanie w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Dziś półfinały w turnieju panów i pierwszy z nich zapowiada się palce lizać. Carlos Alcaraz, wicelider światowego rankingu, zagra z lepszym kilka rund wcześniej od Huberta Hurkacza, Borną Cioriciem. Ten mecz od 16:00. Drugą parę półfinałową kompletnie niespodziewanie tworzą Jan Lennart Struff i Aslan Karacjew. Pierwszy notowany w połowie siódmej dziesiątki rankingu ATP, drugi na miejscu 121 w tym zestawieniu. No i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na hokejowej tafli. Czy to spotkanie jeszcze trwa? Jeszcze trwa. 19 minuta. Ale nasi hokejiści prowadzą już 5-2, więc nie ma takiej możliwości, żeby tego meczu nie wygrali. Już możemy im spokojnie gratulować powrotu do światowej elity. Więcej na ten temat jeszcze dziś. Zapraszamy do Trójki. Ale wcześniej co w pogodzie? Nocą pogodnie, ale nie wszędzie. Od zachodu kraju będzie się chmurzyć i padać, najmocniej na Pomorzu Zachodnim. Nocą lokalnie na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku plus 8. Jutro na zachodzie kraju pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie, ale od zachodu na wschód będzie się chmurzyć i padać. Najmocniej na południu i na zachodzie. Na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty w Karpatach, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na ziemi lubuskiej, około 13 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Wiadomo coś? Już? Jeszcze? I ostatnia minuta, 5-2. Jeszcze podwyższyli. Specjalnie mówiłeś powoli. Tak, żeby jeszcze. Nie, już jest 20 minuta, już za moment koniec, natomiast nie 5-2, już powiedziałem w poprzednim wejściu. Także jest, no nie ma takiej opcji, żeby nie wygrali tego. To jeszcze chwilkę, wstrzymajmy się, bo ja tu tak na prędce zwołałem kilkuset kibiców hokeja. Bardzo się cieszę. Na razie wstrzymujemy oddech i patrzymy, co dzieje się na tafli. 5-2 na razie, a za 24 minuty będzie 16. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko. taką obrali drogę. Niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Stresować się, łatwo stracić wszystko, co w dobrą czas. Zobacz się, trudno jest odzyskać. Marta Strzemoniak, ulotne z listy przebojów trójki, propozycja na miejscu 31. No i mamy to, panie Krzysztofie. Wielka radość naszych hokeistów, ściskają się, tańczą na lodzie, na ławce trenerskiej. Również wielka radość, pokonaliśmy Rumunów 6-2 i po 21 latach wracamy do światowej elity hokeja. Naprawdę ogromny sukces naszego hokeja, dość chyba niespodziewany, bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Co oznacza to mało dzisiejsze tego, zwycięstwo, powiedz? To oznacza, że będziemy grali z absolutnymi potęgami w przyszłym roku na Mistrzostwach Świata, z Kanadą, z Finlandią, ze Szwecją, ze Stanami Zjednoczonymi, z Czechami, ze Słowakami. Mało tego, te Mistrzostwa Świata za rok są w Czechach, więc będzie blisko, żeby pojechać i dopingować naszych hokeistów. Naprawdę ogromny sukces. I chciałbym dodać, że nasi hokeiści zaliczyli dwa awanse z rzędu, bo w poprzednim sezonie awansowali z Dywizji 1B do Dywizji 1A i teraz zajmą minimum drugie miejsce. Także takie rzeczy rzadko się zdarzają w profesjonalnym sporcie. Historyczny moment dla polskiego sportu. Przypomnijmy, polscy hokeiści po zwycięstwie nad Rumunią 6-2 awansowali do przyszłorocznych Mistrzostw Świata Elity. Do tego tematu w audycji popołudniowej jeszcze będziemy powracać. Za 21 minut 16. Zapraszamy do trójki. I błyskawicznie przenosimy się do Waszyngtonu. Tam jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witamy Cię, Marku. Witam serdecznie. Ty też jako miłośnik hokeja cieszysz się bardzo z awansu Polaków, słyszałem. Ja się cieszę z awansu Polaków do wszystkiego. W związku z tym hokeja również, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy oglądałem ostatni mecz hokeja. Chyba jakieś 15 lat temu tutaj w Stanach, kilka lat po przyjeździe, z ciekawości poszedłem z żoną na taki mecz. To było bardzo fajne przeżycie. Natomiast mojej żonie najbardziej się podobało, tak, mojej żonie najbardziej się podobało, jak się zaczynali bić. Powiedziała, że reszty nie rozumie. No, to wiele osób też przede wszystkim nie śledzi tego krążka, bo akcja tak szybko się dzieje i to w wielu miejscach tafli. Ale nie o tym dziś. Mówimy w serwisach informacyjnych i w audycji popołudniowej o wizycie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych. Dziś wicepremier spotkał się m.in. z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Rozmowy oczywiście dotyczą współpracy wojskowej. To spotkanie dopiero przed nami. Za mniej więcej 2 godziny, 1,5 godziny w Pentagonie rozpocznie się ceremonia powitania. To jest zawsze taka barwna ceremonia z orkiestrami wojskowymi, kompanią reprezentacyjną, hymnami Polski i Stanów Zjednoczonych. No i później rozmowa z sekretarzem obrony Lloydem Austinem, rozmowa także delegacji obu krajów. Pytaliśmy wczoraj podczas takiego spotkania w rezydencji ambasadora Rzeczpospolitej, tu się odbywało przyjęcie z okazji Konstytucji 3 maja, co będzie głównym tematem tych rozmów. No i wicepremier powiedział, że przede wszystkim kwestia dostaw uzbrojenia do Polski, wzmocnienia polskiej armii, czyli negocjowanego właśnie w tej chwili kontraktu na 500 dodatkowych wyrzutni HIMARS, dlatego że jeszcze w tym miesiącu, i to też powiedział minister Błaszczak, jeszcze w tym miesiącu do Polski dotrą HIMARSy, które zamówiliśmy w 2019 roku. Stąd ta wizyta ministra obrony w zakładach Lockheed Martin w Arkansas, gdzie produkowane są te HIMARSy. Minister w rozmowie ze mną przyznał, że dokładnie te HIMARSy, które za chwilę będą w Polsce, miał okazję obejrzeć. No i kwestia uzbrojenia, kwestia Abramsów, dostaw Abramsów, które także w tym roku będą miały miejsce, a także innych potencjalnych kontraktów na dostawy uzbrojenia do Polski będzie tematem tej rozmowy, ale także zostanie podpisana umowa pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi na integrację przemysłów zbrojeniowych. Nie pytaj mnie teraz dokładnie, czego rozmowa dotyczy, dlatego że to są tak skomplikowane rzeczy, że ja mam nadzieję, że po podpisaniu dowiemy się więcej. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby Polska i Stany Zjednoczone mogły bardziej zintegrować swoje przemysły zbrojeniowe. No i jak zwykle to jest temat wszystkich spotkań polskich polityków z amerykańskimi politykami, także kolejnych spotkań, bo to już kolejne spotkanie ministra Błaszczaka z szefa resortu obrony, z Lloydem Austinem, z szefem Pentagonu. Oczywiście najważniejszy temat to kwestia wojny na Ukrainie, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. No i oczywiście także amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, prawda? Bo tego też dotyczą nie tylko zamówieniach obronnych, zacieśnieniu współpracy w obszarze wojskowo-technicznym, ale także tej obecności wojskowej w Polsce dotyczą rozmowy. No tak, ale na razie nie rozmawiamy o tym ze Stanami Zjednoczonymi, żeby w tym momencie zwiększać liczebność sił zbrojnych. Mamy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy rotacyjnie stacjonują w Polsce. Nie toczą się rozmowy w tym momencie na temat kolejnych. Natomiast no, to jest temat, który zawsze jest otwarty, który zawsze polska strona porusza i zawsze, kiedy minister Błaszczak spotyka się z amerykańskim sekretarzem obrony, szef Pentagonu słyszy: chcemy więcej, potrzebujemy więcej, tak. Powinniśmy al przynajmniej przygotować plany, żeby w razie czego więcej Amerykanów w Polsce stacjonowało. To, co ważne odnotowania, co myślę także będzie odnotowane podczas tego spotkania, to jest to, że w Polsce powstał Fort Kościuszko, czyli pierwsza stała obecność amerykańska na terenie wschodniej flanki NATO właśnie w Polsce. To też oczywiście będzie tematem rozmów. Natomiast tak jak mówiłem, w tej chwili nie toczą się rozmowy na temat kolejnego zwiększenia, aczkolwiek to poprzednie, w związku po wybuchu wojny na Ukrainie, wtedy decyzje tu w Waszyngtonie i w Warszawie na temat przysłania kolejnych tysięcy żołnierzy do Polski wtedy zapadały bardzo szybko. Miejmy nadzieję, że takiej potrzeby w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, w najbliższym czasie nie będzie. Mówisz o uroczystości, ale także jeszcze jedna przed nami w budynku Departamentu Obrony. Tak, tam odbędzie się odsłonięcie tablicy o współpracy polsko-amerykańskiej, wojskowej. Właśnie z udziałem także szefa Pentagonu Lloyda Austina. Będzie także, tak jak mówiłem, ceremonia podpisania tej umowy o współpracy przemysłów obronnych. Potem spotkamy się z wicepremierem Błaszczakiem na krótkie rozmowy z mediami. Natomiast to nie jest jeszcze koniec wizyty Mariusza Błaszczaka w Ameryce Północnej. Nieprzypadkowo mówię o Ameryce Północnej, bo to nie są tylko Stany Zjednoczone. Dziś po południu tutejszego czasu, czyli wieczorem polskiego czasu, minister leci do Chicago. Tam spotka się z przedstawicielami Gwardii Narodowej Illinois, ale także weźmie udział w paradzie Polonii w Chicago, dorocznej paradzie, która odbędzie się w sobotę. Następnie uda się do Kanady. W Toronto weźmie udział w kolejnej paradzie z okazji Konstytucji 3 maja, tym razem organizowanej przez amerykańską Polonię. Złoży kwiaty w kilku miejscach pamięci. No a w poniedziałek spotkanie z kanadyjską minister obrony oraz przedstawicielami kanadyjskiego parlamentu zajmującymi się kwestiami zbrojenia, wojskowości, polityki obronnej. Bardzo dziękuję za relację z Waszyngtonu. Nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski, miłośnik hokeja i podejrzewam przemysłu wojskowego przy okazji też tych uroczystości, które... No, co do tego drugiego, okej, okay, ale natomiast hokeja zdecydowanie tak, o ile są spektakularne pojedynki na lodzie. Jeśli z żoną, to spektakularne bójki. Tylko z żoną, właśnie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Audycja popołudniowa za 14 minut 16. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i najszybciej i najłatwiej 2 2 i 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Nikolaj Szery, sprawdzone nagranie na piątkowe popołudnie. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Nasze podróże małe i duże. Teraz przenosimy się do Londynu. Tam na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witamy cię, Adamie, w Trójce. Dzień dobry. No już wiemy, że już nie godziny, właściwie no, w minuty, nie dni zostały do koronacji króla Karola III. Odbędzie się dziś oficjalne przyjęcie, w którym weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Co teraz widać? Jak wygląda Londyn? No te minuty do samej koronacji to jednak się one układają w godziny, powiedziałbym, no ale już niedługo, już rano i jutro rano. Jutro rzeczywiście widać to na każdym kroku. Dzisiaj królewska niespodzianka, proszę państwa, przed chwilą do zebranych ludzi z całego świata przed Buckingham Palace wyszli król, wyszedł następca tronu William i małżonka Catherine, a przyszli podziękować, że w XXI wieku ten czar monarchii jakimś cudem się nie rozwiewa, a nie rozwiewa się przecież właśnie dzięki tym ludziom, którzy nadal chcą w ów czar wierzyć. Dla tych, którzy wierzyć by wcale nie chcieli, nie ma niestety ucieczki nawet pod ziemią, proszę państwa, o to, co można dziś usłyszeć w metrze. My wife and I wish you and your families a wonderful coronation weekend. Wherever you are traveling, we hope you have a safe and pleasant journey. And remember, please mind the gap. Proszę uważać na tę dziurę pomiędzy peronem a pociągiem, radzą król i królowa małżonka. Królestwo szykuje się do ceremonii wielowiekowej. Ja spytałem eksperta od monarchii z biblioteki Izby Gmin, Davida Torrance'a, jak daleko musielibyśmy się cofnąć przy pomocy wehikułu czasu, żeby zobaczyć ceremonię, która mniej więcej przypominałaby tę, którą zobaczymy jutro. Ponad 1000 lat, pod koniec X wieku, mieliśmy koronację królów angielskich. Gdybyśmy przenieśli się w czasie, porządek tamtych ceremonii wyglądałby dla nas bardzo znajomo, mimo upływu wszystkich tych stuleci. Wiemy, że szykują się wielkie uroczystości, a jak będzie wyglądać ceremonia? Wszystko zacznie się od procesji. Król pojedzie w karocy, najnowocześniejszej w całym zestawie królewskich karoc. Ma resory, ma klimatyzację, ma elektrycznie opuszczane szyby. Jest fascynująca, bo to jest historia na kółkach. W konstrukcji są fragmenty mnóstwa ważnych budynków. Jest na przykład fragment anglikańskiej katedry w Canterbury, jest fragment katolickiej katedry westminsterskiej, jest fragment londyńskiej Tower, jeszcze z czasów normańskich, zamki Carnarvon w Walii, Balmoral w Szkocji, mało tego, nawet antarktyczne bazy odkrywców Scotta i Shackletona. Tak więc w tej historii na kółkach król i królowa małżonka przybędą do Westminster. Wszystko to w tej karocy właśnie? I wszystko to w tej karocy. Maleńkie fragmenty, a to jakaś drzazga, a to jakiś mały kameczek i wszystko jest podpisane. Historia na kółkach. Historia, którą dotrą do opactwa westminsterskiego. Moment wejścia będzie spektakularny. Proszę nasłuchiwać. Psalm 122 z muzyką Huberta Parego, napisaną na koronację Edwarda VII. To jest 1902 rok. No i recognition, czyli uznanie, korzenie w czasach anglosaskich. Ludzie patrzą na króla i publicznie zgadzają się, tak, to on będzie naszym władcą, zgadzają się okrzykiem God save King Charles, czterokrotnie powtórzonym. Anointing, namaszczenie, najważniejsza część tej ceremonii, uroczystość oleju, poświęcenia oleju w Bazylice Grobu Pańskiego. On pachnie sezamem, różą, jaśminem, cynamonem, bursztynem i kwiatem pomarańczy. Wszystko to będzie skryte przed naszymi oczami przy pomocy parawanu. To jest ten moment, w którym król otrzymuje błogosławieństwo. No a następnie błyszcząca najbardziej część ceremonii. Monarchia przyjmuje insygnia, zasiada na tronie świętego Edwarda. Złote ostrogi, błękitny miecz ofiary, bransoletki szczerości i mądrości, jabłko, czyli glob, szmaragdy, rubiny, diamenty, szafiry, perły dzielą go na trzy części, bo to jest przedmiot, który nawiązuje do średniowiecza. Trzy części, które odpowiadają trzem znanym wówczas kontynentom. Jest pierścień suwerena, pamiętający królową Wiktorię. Jest wielkie berło z gołębiem, jest berło z krzyżem, gdzie znajduje się największy fragment największego diamentu na świecie. Na początku XX wieku, w 1905 roku, wydobyto go w dzisiejszej RPA. No i wreszcie moment kulminacyjny, koronacja. Proszę się przeglądać, to będzie jedyna chwila, kiedy król będzie miał na głowie koronę świętego Edwarda, koszmarnie ciężką, ponad 2 kilogramy. To około godziny 13 polskiego czasu, tak? Nałożenie korony. Około godziny 13, nałożenie korony. Potem jeszcze ceremonia będzie trwać, bo to jest msza i ona musi jeszcze przez godzinę dotrzeć do końca. Potem jeszcze przecież będzie mała koronacja małżonki. Ale gdzieś tam po drodze król Karol, no wiadomo, jak się jest królem, to można wymieni korony i założy zdecydowanie lżejszą Imperial State Crown. I to w niej zobaczymy go, kiedy będzie opuszczał opactwo. No i rozpocznie się druga procesja, o wiele większa. 6-7 tysięcy żołnierzy weźmie w niej udział. Około 15:15 król, królowa wyjdą na balkon Buckingham Palace, by pozdrowić zebranych. Dobrze poinformowany. I obejrzeć przelot samolotów RAF, bo na to też się nastawiam. Widowiskowe. Wspominam też 70. urodziny królowej, wtedy ten przelot i te uroczystości nieprawdopodobne. Tak sobie myślę, że niecodzienne w metrze usłyszeć "Please mind the gap", kiedy mówi król. Od jutra już koronowany. Adam Dąbrowski z Londynu. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejsze wydanie Świata do Trzeciej. Więcej oczywiście o tej koronacji króla Karola III na naszej antenie. Pozdrawiamy Londyn. Dziękuję, pozdrawiam także. Audycja popołudniowa za 5 minut o 16:00, serwis informacyjny. Chcę wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż. Po cichu odliczałaś dni, czekając na najmniejszy znak. Słyszeć cię znów. Rozumiem.